to promocja. W tę niedzielę najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 19 grudnia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie? Wzrośnie prędkość wiatru zachodniego. O tym ostrzeżeniu już za moment. Będzie też krytyka prezydenta Obamy pod adresem Sony Pictures oraz o świątecznej iluminacji na Placu Świętego Piotra w Watykanie. A na początek ostrzeżenie i apel o ostrożność. IMGW przypomina swoją niezbyt dobrą prognozę. Przedświąteczny weekend będzie bardzo wietrzny. Porywy w głębi kraju mogą dochodzić do 80 km na godzinę, a nad morzem i w górach jeszcze gorzej. To kolejny jesienno-zimowy weekend, w czasie którego możemy spodziewać się bardzo silnego wiatru. Choć tym razem nie będzie wiało tak mocno jak choćby tydzień temu, to i tak trzeba zachować ostrożność. Synoptyk IMGW Maria Waliniewska mówi, że w nadchodzących godzinach najsilniej będzie wiało na wybrzeżu i w górach. Wiatr nadal będzie silny. Na wybrzeżu bardzo silny. W porywach do 90 km, a w Tatrach, w Karkonoszach, na Śnieżce 100 km na godzinę. Strażacy jak zwykle apelują o rozwagę. Przed wyjściem z domu należy pamiętać o szczelnym pozamykaniu wszystkich okien i usunięciu z balkonów wolnostojących przedmiotów. Michał Dydliński, Polskie Radio. Ponad 500 osób podpisało się już pod apelem, aby tereny Stoczni Gdańsk zostały uznane za pomnik historii. Wśród sygnatariuszy znaleźli się Lech Wałęsa, Henryka Krzywonos i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Bazil Kerski. Ten ostatni wyjaśnia, że inicjatywa powstała, gdy niespodziewanie nowy właściciel terenu 13 grudnia wybuszył kolejne stoczniowe hale. I nawet jak tutaj powstanie najpiękniejsze nowe osiedle albo ośrodek usług w przyszłości, to ludzie za 100 lat też będą się pytali. Nie, że gdzie jest stocznia, gdzie są te miejsca publiczne, symboliczne, w których byliśmy świadkami ważnej historii. I to, co przydarzyło się w ubiegłym tygodniu, było no naprawdę niesmaczne. Tereny postoczniowe w Gdańsku mają obecnie kilku właścicieli. Największym jest skandynawska firma deweloperska. Barack Obama komentuje hakerski skandal. Zdaniem prezydenta USA firma Sony Pictures popełniła błąd, rezygnując z pokazywania filmu The Interview po groźbach hakerów. Podkreślił, że nie można pozwolić jakiemuś dyktatorowi narzucać cenzurę w Stanach Zjednoczonych. FBI formalnie oskarżyło dziś Koreę Północną o listopadowy cyberatak na Sony. Hakerzy przechwycili około 100 terabajtów danych. Atak miał związek z komedią, która w Polsce jest znana jako Wywiad ze Słońcem Narodu. W filmie tym dwaj aktorzy wcielają się w rolę amerykańskich dziennikarzy zwerbowanych przez CIA do zamordowania Kim Jong-una. Hakerzy zagrozili zamachami na kina, w których by wyświetlano ten film i ostatecznie Sony Pictures postanowiła zrezygnować z jego pokazywania. Na Placu Świętego Piotra w Watykanie trzy wydarzenia jednego wieczoru. Zapalono światła na choince, odsłonięto szopkę i włączono nowe oświetlenie kopuły i fasady bazyliki. Najpierw po zmierzchu zapłonęły światła na 25-metrowej choince, która na początku tego miesiąca przyjechała z Kalabrii na południu Włoch. W Wkrótce potem odsłonięto szopkę. Do tej pory następowało to dopiero w wieczór wigilijny. Szopka pochodzi z Werony. Jest darem fundacji zarządzającej tamtejszym teatrem operowym w starożytnej arenie. Scena przedstawiająca betlejemski żłóbek nawiązuje do dekoracji wystawionej tam opery Gaetano Donizettiego Eliksir Miłości. Na koniec włączono nowe oświetlenie kopuły i fasady Bazyliki Watykańskiej, do którego zastosowano żarówki LED. Nowe oświetlenie uwypukla jej trójwymiarowość i jest znacznie tańsze. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rowling, Pilipiuk czy Tolkien? Książek tych autorów chcą uczniowie w szkolnych bibliotekach. Takie wnioski można wyciągnąć po obejrzeniu filmików, często muzycznych, nadesłanych do Ministerstwa Edukacji na konkurs Książki Naszych Marzeń. Szanowna Pani Minister Edukacji, zanim opowiem Pani o swych planach, nazywam się czytelnikiem, zaczytanym, zasłuchanym, zakochanym. Ten konkurs naprawdę przeszedł wszelkie moje oczekiwania. Kreatywność uczniów zbudowała bardzo. I ten konkurs jest przygrywką do 15 milionów, które wydamy w przyszłym roku na doposażenie bibliotek. Bez książek nasza wiedza się kończy, nie zaczyna. Nie mamy tutaj nawet J.R.R. Tolkiena. Na powieść o pierścieniu pójdziemy dziś do kina. No głównie fantastykę, no Tolkiena. Chcielibyśmy wszystko czytać. Literaturę współczesną. Przede wszystkim nie lektury. Do końca stycznia na stronie internetowej MENU umieszczona będzie specjalna literacka ankieta. Można zgłaszać tytuły książek, które powinny się znaleźć wśród lektur w szkole podstawowej, a zgłaszać mogą wszyscy, i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski. Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych powoli się kończą. Dziś poznamy finalistki. Pierwszymi zostały Hiszpanki, które pokonały broniącą tytułu Czarnogórę 19-18. Z kim zagrają? Dowiemy się później ze zwycięzcą meczu Norwegia-Szwecja. Nie było niespodzianki w pierwszym meczu 16. kolejki Plus Ligi. Grający zaskakująco dobrze w tym sezonie siatkarze Lotosu Trefla Gdańsk wygrali z Ceradem Czarnym i Radą 3-0. W rywalizacji Pania Luprów Bielsko-Biała pokonał w Legionowie 3-2, a Impel Wrocław wygrał w Bydgoszczy z Pałacem 3-0. W marcu dowiemy się, kiedy naprawdę odbędzie się piłkarski mundial w Katarze. Na pewno w 2022 roku, ale w jakim miesiącu? W lecie jest tam za gorąco, w zimie? Z kolei na zimę nie chcą zgodzić się europejskie kluby. Nie ma dobrej daty, zawsze ktoś będzie niezadowolony. Natomiast w Rosji w 2018 roku mistrzostwa odbędą się na przełomie czerwca i lipca. Magazyn Autosport przygotował ranking najlepszych kierowców świata ostatniego dwunastolecia. Niektóre nominacje są trochę zaskakujące. Niemniej za najlepszego kierowcę od 2002 roku uznano Fernando Alonso przed Lewisem Hamiltonem i Sebastianem Lebem. Dlaczego dwukrotny mistrz świata Formuły 1 jest wyżej niż dziewięciokrotny mistrz świata w rajdach? Tak wyszło z przygotowanej przez magazyn punktacji. Na 14 miejscu znalazł się Robert Kubica, który wyprzedził m.in. dwukrotnego mistrza świata w rajdach Sebastiana Ogier. Multimedalista olimpijski w pływaniu Michael Phelps został uznany przez sąd za winnego jazdy pod wpływem alkoholu i skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 18 miesięcy. Przez pół roku nie może też brać udziału w żadnych zawodach. Taką karę nałożył na niego amerykański związek pływacki. Nie wystąpi też w Mistrzostwach Świata, które w sierpniu odbędą się w Moskwie. Musi także poddać się terapii i uczęszczać na spotkania klubu AA. A z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ale to nie oznacza, że nadciąga mróz. 3 stopnie w Olsztynie, 4 w Gdańsku i Białymstoku, 5 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. No i przypominam, w całym kraju sobota z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz czteropłytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, 8 minut po 21. I 15 piosenek do 22. Jakoś musimy sobie z tym poradzić. To jest 1716 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa to ważniejsze: polskieradio.pl/trójka, bo stamtąd głosy na listę. Alonzi, Pink Floyd na 15. Z zespół Pink Floyd, 5 tygodni na liście, dzisiaj 3 w dół, na miejsce 15. Na 14 AC/DC. We'll be right back. grać. Rock or Bust AC/DC. 3 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 14. 1716 lista, kwadrans, prawie kwadrans po 21. Andrzeju, no właśnie, to song porzucony, kawalet Hrabi. 5 tygodni na liście, dziś nieszczęśliwa 13. Brawo. Kabaret Hrabi, song porzucony na miejscu 13. Na 12 i 12 tygodni na liście. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Czas, który pozostał, Artur Rojek, 12 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 12. Czas, który pozostał, wskazuje na to, że to jest druga najdłużej przebywająca na liście piosenka w tym tygodniu. 30 tygodni w zestawie z 10 na 11. Ciekawe, jak to będzie w podsumowaniu roku. Za tydzień o tej porze Piotr Baron jej przedstawi. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem do drzwi.

Loud Than Words. Pink Floyd 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu czwartym. Trzecia jest Mela Koteluk. Marku, nasza mama i żona Edyta przewróciła już cały dom do góry, ukrywamy się i niedługo nas dopadnie. Tylko pana pozdrowienia mogą nas uratować przed koniecznością sprzątania szafek. Zrozpaczeni Filip, Kuba i Łukasz. Chłopaki, szafki trzeba będzie posprzątać, ale to może jutro. A Edytę oczywiście pozdrawiam i wszystkich zapracowanych oraz gotujących się do świąt. Żurawie, origami, Mela Koteluk na miejscu trzecim, na drugim Ślady, Fisz, Emadę, Tworzywo. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię.

nie zapomnij kształtów i barw.